Minęła sobie szósta. Tu program Trzeci Polskiego Radia Poniedziałek, 2 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, zapraszam na serwis Jolanta Pawlak i Michał Przerwa. Większość Katalończyków za separacją, ale Madryt nie uznaje wczorajszego referendum. Tak zwane państwo islamskie wzięło odpowiedzialność za wczorajszy atak w Marsylii. Od ciosów nożem zginęły dwie młode kobiety. Nagroda literacka Nike w rękach Cezarego Łazarewicza. W ruch poszły gumowe kule. Ucierpiało blisko 800 osób. Katalończycy przy sprzeciwie Madrytu i obecności dodatkowych sił policyjnych w większości zagłosowali za separacją. Media w Hiszpanii piszą o jednym z najczarniejszych dni w historii demokracji w tym kraju. Głosowanie odbywało się w trudnych warunkach. Policja siłą zajmowała lokale wyborcze i zabierała urny do głosowania. Padały wzajemne oskarżenia. Autonomiczny rząd w Katalonii mówił o łamaniu praw człowieka. Rząd w Madrycie, że referendum jest nielegalne. Kontrowersje budziły karty do głosowania, które można było wydrukować w domu, a i one zdaniem rządu w Katalonii będą uznane. Premier Katalonii Carlos Puigdemont zapowiedział, że jego rząd przekaże wyniki referendum w Katalonii do lokalnego parlamentu. Wezwał instytucje międzynarodowe do mediacji w konflikcie między Katalonią i Hiszpanią, a wydarzenia w Katalonii śledzi nasza reporterka. Jedną z głosujących była 85-letnia Montserrat Tura, rozmówczyni Polskiego Radia. Chcę politycznego uniezależnienia regionu przy zachowaniu pełnej unii z mieszkańcami Hiszpanii. Nie mamy powodu, żeby się z nimi kłócić. Musisz zrozumieć, że nam chodzi tylko o polityków, nie o ludzi. Przecież ludzie nic nam nie zrobili. Wynik referendum będzie jednak niepełny, bo policja zamknęła 92 z ponad 2000 lokali. Katalońska administracja poinformowała, że w południe frekwencja była wyższa niż w 2014 roku podczas plebiscytu niepodległościowego. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Głos oddało około 2 milionów osób, z których 90% opowiedziało się za niepodległością Katalonii. Tak zwane państwo islamskie wzięło odpowiedzialność za wczorajszy atak w Marsylii. Od ciosów nożem na dworcu kolejowym zginęły 17 i 20-latka. Jednej mężczyzna poderżnął gardło, druga zginęła od ciosów w brzuch. Jak poinformowano, napastnik był żołnierzem ISIS, który zabił w odpowiedzi na apel o atakowanie krajów uczestniczących w koalicji państw walczących z państwem islamskim w Iraku i Syrii. Miał 30 lat i wyglądał na mieszkańca Afryki Północnej. Francja w koalicji jest od 3 lat. Od tego czasu była wielokrotnie celem ataków terrorystycznych. Szef MONU jest na Bałkanach. W ciągu 2 dni minister Antoni Macierewicz porozmawia ze swoimi odpowiednikami z Chorwacji, Czarnogóry i Albanii. Już wczoraj krótko rozmawiał z ministrem chorwackiego MONU. Obaj politycy spotkali się w sanktuarium Maria Bistrica, gdzie odbywała się pielgrzymka służb mundurowych Chorwacji. Ministrowie wstępnie omówili zagadnienia, jakie zamierzają dziś poruszyć w trakcie oficjalnych rozmów. Nowy system dowodzenia, nad którym obecnie pracuje NATO, rozszerzenie współpracy wojskowej pomiędzy Polską i Chorwacją, a także zaangażowanie Chorwacji we wzmacnianie wschodniej flanki NATO. To najważniejsze tematy, jakie omówią dziś szefowie MON Polski i Chorwacji. Chcę podziękować serdecznie wojsku chorwackiemu, którego oddział od października będzie już brał udział w batalionowej grupie w Polsce, ale już podczas pierwszych naszych rozmów narodziła się nowa inicjatywa, którą będziemy uszczegóławiali, podjęcia dalej idącej współpracy, być może wspólnego oddziału. Mówił po wczorajszym krótkim spotkaniu z szefem chorwackiego MON minister Antoni Macierewicz. Po rozmowach w Zagrzebiu minister po południu będzie w Czarnogórze, która od czerwca jest członkiem NATO, a jutro w Tiranie spotka się z szefową albańskiego Ministerstwa Obrony. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jerzy Maksymiuk, Szymon Nering, Krzysztof Penderecki i Marianna Żołnacz to laureaci Nagrody Koryfeusz Polskiej Muzyki. Nagrodę środowiska muzycznego wręczono podczas uroczystej gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Nie mogę niestety wziąć osobiście udziału w gali, bo zacząłem studia w Stanach Zjednoczonych i mam w tym momencie bardzo dużo obowiązków na uniwersytecie, ale jest to dla mnie olbrzymi zaszczyt i jeszcze raz bardzo dziękuję. Mówił pianista Szymon Nering, który został laureatem w kategorii Osobowość Roku. Jako pierwszy Polak został zwycięzcą 15. Międzynarodowego Mistrzowskiego Konkursu imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. Dla Krzysztofa Pendereckiego nagroda jest niezwykle ważna, bo dotyczy jego twórczości wokalnej. Ja od dziecka, od samych początków, od lat 40. pisałem już muzykę i muzyka wokalna była dla mnie czymś nieosiągalnym. Nagrodą honorową za całokształt twórczości uhonorowano dyrygenta, pianista i kompozytora Jerzego Maksymiuka, a Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. I jeszcze jedna informacja ze świata kultury. Cezary Łazarewicz, autor reportażu Żeby nie było śladów, tegorocznym laureatem literackiej nagrody Nike. Przypomina historię Grzegorza Przemyka, którego zaatakowała bezpieka. Przemyk zmarł na skutek pobicia 14 maja 1983 roku, 3 dni przed swoimi 19 urodzinami. 2 dni po śmierci jego matka, poetka i aktywna opozycjonistka Barbara Sadowska przypomniała w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC słowa, które usłyszała, gdy rok wcześniej była w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej. Was, Sadowska, nie możemy ruszyć, ale syna wam załatwimy. Nagroda literacka Nike to nagroda za najlepszą książkę roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Autorowi oczywiście serdecznie gratulujemy nagrody. Pewnie będziemy wracać jeszcze do tej informacji dziś w audycji porannej. A teraz o pogodzie. Zalegające nad Polską powietrze polarno-kontynentalne będzie powoli wypierane przez napływające z zachodu powietrze polarno-morskie. Ranek w Małopolsce i na Podkarpaciu mglisty, w dzień słonecznie, ale po południu będzie się chmurzyć i padać na wybrzeżu, po morzu, ziemi lubuskiej, Wielkopolsce, na Kujawach i na Dolnym Śląsku. Wiatr południowy umiarkowany i dość silny na Pomorzu, Wybrzeżu, Przedgórzu Sudeckim w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie spada, a temperatura od 14 stopni w Suwałkach, 15 w Szczecinie, Białymstoku i Łomży, 16 w Koszalinie, Olsztynie i Lublinie, 17 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 18 w Trójmieście, Toruniu, Poznaniu, Łodzi i Opolu, do 19 we Wrocławiu. Proszę nie dać się zwieść, bo rano jest zimno. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Marian, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. See you. Zdecydowanie można sobie o poranku pogwizdywać. Mamy poniedziałek, mamy nowy tydzień przed sobą, mamy nowy miesiąc przed sobą. Miesiąc oszczędzania, prawda? Zdaje się, że tak kiedyś było, październik miesiącem oszczędzania. 11 minut po 6. Zapraszamy Państwa, mówimy dzień dobry, kłaniamy się. Poranna ekipa do 9. Proszę wstawać, proszę wstawać. I jeszcze Foo Fighters na dobry początek. Wstajemy, już wstajemy, pan się nie denerwuje, wszystko będzie dobrze. No. Fighters. 16 minut po 6. Pytanie do doktora Rożka się pojawiło przed chwilą. Redaktorze, jak adresować pytania do doktora Rożka? ranek@polskieradio.pl. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy oczywiście do zadawania pytań i oczywiście zapraszamy przede wszystkim do słuchania odpowiedzi. Dziś będziemy opowiadali o błotku. Zapraszamy do Trójki. Ale błotko to tylko wstęp. Proszę posłuchać uważnie. To za godzinę. Teraz 17 po 6, co dziś generalnie w audycji porannej. Referendum w Katalonii. Starcia z policją, zamknięte lokale wyborcze, kilkaset osób rannych. Ewa Wysocka jest w Barcelonie. Połączymy się z nią po 7.40. O tym właśnie mówić będziemy. A poza tym, już niedługo jeszcze przed 6.30, podatek od soli i cukru. Słysząc opodatkujemy cukier, no to niektórzy myślą czekolada, cukierki. Tymczasem każdy produkt spożywczy zostanie opodatkowany. Tak, cukier jest wszędzie niestety, nawet w różnych keczupach, w jogurtach, w daniach gotowych. Gdzie nie zajrzymy, nawet jeżeli to są mrożone warzywa, to też może się zdarzyć i cukier, i tłuszcz dodany. Nawet się nie spodziewamy, ile tego cukru jest w jogurcie, ale no właśnie, proszę posłuchać już całkiem niedługo. Podatek od soli i od cukru zapraszamy serdecznie. 20 minut po 7 projekt Tata, jak nowoczesne technologie pomagają w byciu tatą. Nawet jeżeli telefon zostanie uszkodzony, my i tak będziemy wiedzieli, co się działo i co spowodowało to poczucie zagrożenia u naszego dziecka. Tak, o tym za godzinę i troszkę. A przed 7 oczywiście Joanna Kołaczkowa, mistrzyni mowy polskiej, czyli pani Helena. Co to tam było? Była taka sytuacja, ja się źle poczułam, tego, tu ten, a potem już się lepiej poczułam. Taka sytuacja. No, taka sytuacja. Przed 7 też będzie taka sytuacja. Jaka sytuacja? Proszę sprawdzić i posłuchać sobie. Urywki z kalendarza to będą. Jak to się ładnie zaczyna. Się zdaje orkiestra, co jest, prawda? You face the future like a heat-seeking missile. You got yourself a smile a mile wide. Shelter, you're floating free, gravity defy. It's hell for leather on a helter-skelter. Just steal your nerves for a bright white knuckle ride. Tanks, with slingshots and knives. My troops, they retreat, they run for their lives. I'm facing defeat, but somehow love survives. Dziękuję Państwu za poranną porcję złośliwości, której z Pań spodziewać się przed siódmą obu. I Pani Heleny, i Pani Joanny Kołaczkowski. Zapraszamy do trójki. Dziękuję. Nie, 22 minuty po szóstej. Chipsy i czekolada, tak jak alkohol. W kilku krajach jakiś czas temu wprowadzono podatek od soli i od cukru, czy też inaczej mówiąc, od niezdrowego jedzenia. O akcyzie na słodycze i przekąski zaczęto też mówić w Polsce. Ministerstwo Finansów zapewnia, że nie pracuje nad wprowadzeniem takiego rozwiązania, jednak pomysł podobno cyzeluje Ministerstwo Zdrowia. Marcin Zawadzki, doradca podatkowy firmy PWC, uważa jednak, że od podatku lepsza byłaby edukacja. Pytanie, jaki ma cel wprowadzenia tego podatku, bo jeśli cel jest czysto prozdrowotny, no to należy się zastanowić, czy akurat w Polsce, biorąc pod uwagę zamożność społeczeństwa, biorąc pod uwagę strukturę koszyka zakupów, czy podatek jest najlepszym sposobem, żeby walczyć o zdrowie. Być może należałoby się zastanowić nad innymi rozwiązaniami, typu edukacja, które po prostu skłonią konsumentów do życia zdrowiej. Cukier i sól są tak samo niebezpieczne jak alkohol, czy palenie papierosów, czy jakiekolwiek inne używki. Hanna Stolińska-Fiedorowicz, dietetyk z Instytutu Żywności i Żywienia. I można zaliczyć cukier przede wszystkim do takiej używki, bo my możemy się od cukru uzależnić. Od soli również, natomiast tutaj już są mniejsze tendencje. My mówimy o tych białych śmierciach, czyli biały cukier, biała sól i oczywiście też biała mąka. Nie wpływają na nasze zdrowie absolutnie korzystnie. Nie potrzebujemy tego cukru, nie potrzebujemy soli, więc myślę, że każdy sposób ograniczenia tych dwóch substancji w naszej diecie będzie korzystny. Podobne rozwiązania istnieją w różnych krajach, chociażby Węgry mają ten tak zwany podatek chipsowy. Jak się to tam sprawdza? Wyniki węgierskie pokazują, że rzeczywiście konsumpcja niezdrowej żywności spada. Pytanie tylko, czy spada dlatego, że jest podatek, czy dlatego, że ludzie zostali wyczuleni na niezdrową żywność. Mamy też przykłady innych państw, typu Belgia, gdzie brak podatku i działania ze strony producentów jednak oddziaływują pozytywnie, tak więc można nie tylko podatkiem, ale też innymi rozwiązaniami osiągnąć ten zamierzony cel prozdrowotny. Cukier nam się kojarzy z otyłością. A jak to jest w przypadku soli? Sól przede wszystkim wpływa na nadciśnienie, to ona jest główną przyczyną tego problemu i wpływa na choroby układu krążenia, wpływa źle na nerki. Czy to prawda, że w Urugwaju sól jest w ogóle zakazana? W restauracjach nie ma soli. Marta Sajdak na stałe mieszka w Urugwaju. Od roku jest zakaz spożywania soli w miejscach publicznych. Obecny prezydent, który jest onkologiem, stwierdził, że jest to biała śmierć i że należy absolutnie zlikwidować użycie soli w tym kraju. W domach oczywiście możemy ją używać, ale przyzwyczajamy się do tego, żeby spożywać jej mniej. Możemy to porównać chociażby do tej akcyzy, którą mamy, alkohol, papierosy. Czy faktycznie jest tak, że tego rodzaju podatki w jakiś sposób mogą wpływać na ograniczenie spożycia? No nie wiem, czy to w Polsce się sprawdziło. Mamy sytuację sprzed kilku lat, kiedy wzrost akcyzy spowodował rzeczywiście spadek wpływów budżetowych. Pytanie, czy spowodował spadek konsumpcji. Niestety zdarza się tak, że zbyt wysokie podatki powodują po prostu ucieczkę w szarą strefę. Potencjalnie może się pojawić sytuacja taka, kiedy szara strefa nie będzie już na paliwach, tylko szara strefa na chipsach. Słysząc opodatkujemy cukier, no to niektórzy myślą czekolada, cukierki. Tymczasem no praktycznie no każdy produkt spożywczy zostanie opodatkowany. Tak, cukier jest wszędzie niestety, nawet w różnych keczupach, w jogurtach, w daniach gotowych. Gdzie nie zajrzymy, nawet jeżeli to są mrożone warzywa, to też może się zdarzyć i cukier, i tłuszcz dodany. Także myślę, że to powinno być tak, że od jakiegoś pewnego pułapu ilości tego cukru i soli w danym produkcie mógłby być ten podatek ewentualnie, natomiast nie każdy dodatek. O taki podatek od soli i cukru pytał Mariusz Krzemiński. Nie wiem, co Państwo na to. ranek@polskieradio.pl 71335 i 22 i 7 trójek. Tak można się z nami kontaktować. A czy może być, może Państwo wprowadzają ograniczenia w cukrze i w soli? Proszę pamiętać, październik miesiącem oszczędzania. Może właśnie na tym. Kelly, 2273. Jeżeli teraz podatki pójdą od cukru tak bardzo w górę, to waty cukrowe to już w ogóle nie wiem. Dziękuję, dobranoc. Dziękuję, dobranoc panu. Wata cukrowa, jak to człowiek dawno tego? Ależ to pyszne. 6.30 minęło, przepraszam. Skrót wiadomości, Michał, przerwa. Studenci zaczynają naukę. To będzie rok przygotowujący do zmian na uczelniach. Wicepremier Jarosław Gowin projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym przedstawił pod koniec września podczas Narodowego Kongresu Nauki w Krakowie. Teraz projekt jest na etapie konsultacji społecznych i międzyresortowych. Ma się zmienić sposób wyboru rektora. Uczelnie zyskają większą autonomię. Będą musiały przygotować nowe statuty oraz powołać rady uczelni. Zmieni się system zdobywania stopni naukowych. Nowa ustawa miałaby wejść w życie od przyszłego roku akademickiego. 54% Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego planuje pozostać na rynku pracy. Rezygnację z aktywności zawodowej rozważa 28% ankietowanych. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Work Service. 1 października w życie weszły przepisy, które przywracają wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. ZUS spodziewa się, że w ostatnim kwartale tego roku na emeryturę może przejść około 331 tysięcy osób. Z sondażu wynika, że najczęściej motywacją do pozostania na rynku pracy jest chęć dorobienia do emerytury. Wskazało na to 23% ankietowanych. 13% badanych chce nadal pracować, żeby uzyskać w przyszłości wyższe świadczenie emerytalne. Dziś Zgromadzenie Noblowskie Instytutu Karolinska w Sztokholmie około 11.30 poda nazwiska pierwszych tegorocznych laureatów Nagrody Nobla. Będą to nobliści w dziedzinie fizjologii i medycyny. Do piątku poznamy nazwiska kolejnych laureatów. Tegoroczni laureaci otrzymają oprócz dyplomu i złotego medalu nagrodę finansową w wysokości 9 milionów koron, czyli około 900 tysięcy euro. To 100 tysięcy euro więcej niż w ubiegłym roku. A więcej informacji już za niecałe pół godziny. Ranek jest i będzie chłodny. Proszę się ubrać ciepło. W Małopolsce i na Podkarpaciu także mglisty. W dzień słonecznie, ale po południu w północno-zachodniej części kraju będzie się chmurzyć i padać. Wiatr umiarkowany i dość silny. W górach i nad morzem porywisty. W ciągu dnia od 14 stopni w Suwałkach. Temperatura 15 w Szczecinie i Białymstoku, 16 w Olsztynie i Lublinie, 17 w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 18 w Trójmieście, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Wałbrzychu, do 19 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów. W roku akademickim 2017 Netia proponuje internet stacjonarny lub mobilny LTE z umową tylko na 9 miesięcy, a na dzień dobry do wyboru głośnik Bluetooth, słuchawki albo powerbank. Chętnych zapraszamy do salonów na netia.pl lub do kontaktu pod numerem 801-801-100. Internet stacjonarny lub mobilny z umową tylko na 9 miesięcy. 801-801-100. Netia. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Marian, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Słowo i dźwięk. Głos i emocje. Przeszłość i współczesność. Festiwal Słowa w Piosence. Frazy. Od 3 do 7 listopada w Poznaniu. Smolik, Kev Fox z Krzysztofem Zalewskim. Kwartet Proforma z Kazikiem, Romanem Kostrzewskim i Titusem. Frazy Młynarskiego, Koena i Łakowiczówny. Bilety w punktach CIM i na Bilety 24. Mecenas PKO Bank Polski. Organizator Biblioteka Raczyńskich. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Zdrowie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie siódma. Za chwilę prasa. 27 trójek jeszcze w sprawie soli i cukru. Masła już nie jem, bo jest za drogie. Cukru nie będę jadła, może będę kupować sobie sztuczny słodzik. Niech rząd się weźmie raczej za te wędliny, które są niejadalne. Tam jest dopiero cała chemia, która szkodzi na trzustkę, na wątrobę, na jelita. No nie wiem, jaki będzie zamiennik dla soli, tak? Bo sól, no nie wiem, czym zamienić. W każdym razie ja Państwu życzę miłego dnia. Do widzenia. Dziękujemy bardzo. Także życzymy miłego dnia. Słuchacz jeszcze podpowiada, że sama sól to może nie jest taka najgorsza. Jeszcze ważny jest rodzaj tej soli. Za 21 minut będzie 7. Pan z prasą, Krystian Hanke. A ile soli jest w soli, proszę pana? No, wiedziałem, że to się tak skończy. No, oczywiście, że tak. To było do przewidzenia. Ryby są słone, ale ja zaraz popsuję zabawę. Całą. Nie pierwszy raz. No, nie, po to tu jestem. Sam tak pan, jest, sam pan prosił. Otóż być może podatek zostanie nałożony, ale jak pisze dziś Rzeczpospolita, przypomina, wolny cukier potanieje, bo od początku października cukier można produkować bez jakichkolwiek limitów. Znika cena minimalna za buraki oraz cena interwencyjna cukru i zapewniało to cukrownią rentowność, ale ograniczyło konkurencję. No i teraz, i co pan na to? No, rachunek ekonomiczny jakoś tam się wyrównuje. No, ale wiemy, o co chodzi. Chodzi o ideę i ta być może jest nawet słuszna. Za chwilę wrócimy do Rzeczpospolitej, bo ta informacja z tego dziennika, ale oczywiście Katalonia to dziś temat numer jeden. Postrzępiona hiszpańska flaga na pierwszej stronie Polska The Times. Konfrontacja, 460 rannych, Hiszpania, chaos walki uliczne, stawką jest jedność kraju. Na dwóch stronach obszernie Polska The Times relacjonuje wydarzenia z Katalonii, publikując też mapę Hiszpanii, przypominając, że przecież jeszcze kraj Basków od lat wielu walczy, to dość krwawymi metodami przez lata, o swoją niepodległość. Bałem się trochę takiego meczowego porównania, ale w Rzeczpospolitej się pojawiło. Tym razem Madryt przegrał z Barceloną i też dość straszne zdjęcie. Niedzielne referendum w sprawie niepodległości, czytamy, jest sprzeczne z demokracją, z demokratyczną konstytucją Hiszpanii, ale to secesjoniści wyszli w oczach świata z tej próby. jako obrońcy prawa do wolności wyboru, pisze ten dziennik. Independencia si. Katalonia chce niepodległości. Tak można przeczytać tytuł dziś z dziennika Gazety Prawnej i też zdjęcie. Policja uzbrojona, zamaskowana, no nie, zamaskowana to może złe słowo, ale rzeczywiście uzbrojona po zęby. No, wygląda to strasznie. Krwawe głosowanie w Katalonii. To Gazeta Polska codziennie dziś. Także na pierwszej stronie, ale tu z kolei jako temat numer jeden to lustracja BBN-u, ciąg dalszy. Kolejny komuniści u Pawła Solocha czytamy w Gazecie Codziennej. O przedsiębiorczości sporo też. Dziennik poświęca sporo miejsca na projekt ustawy zaprezentowany w piątek. Rząd zaczyna rozumieć, że przedsiębiorczość jest kołem zamachowym rozwoju. Nowa ulga na złe długi, szybsze rozliczanie straty podatkowej, mniej obowiązków rachunkowych. Jakby ktoś z Państwa jeszcze temu się nie przyglądał, to dziś w dzienniku więcej na ten temat. No przy okazji też dowiedzieliśmy się, że cudzoziemcy w Polsce zarabiają coraz więcej pieniędzy, prawie 5 miliardów złotych w drugim kwartale. Niewiarygodne. I niemal 10 miliardów w całym pierwszym półroczu zarobili cudzoziemcy pracujący w Polsce, po czym wysłali te pieniądze do swoich domów, podlicza dziennik. No to trochę tak jak nasi, niektórzy przedstawiciele niektórych branż za granicą, choćby lekarze, którzy powyjeżdżali, a tak część, która została w kraju, będzie protestować. Rzeczpospolita i zwracamy. Pisze, że tysiące młodych medyków może nie przyjść do pracy. Paraliżując działania oddziałów szpitalnych, protestują m.in. przeciwko niskim zarobkom. Datę wybrano nieprzypadkowo, no bo to początek funkcjonowania reformy służby zdrowia, która zakłada zmianę finansowania z efektywnościowego, czyli płacenie za wykonane świadczenia, na budżetowe i odcina od pieniędzy placówki prywatne. To tyle przeczytamy na ten temat. No i oczywiście laureat Nagrody Nike, Cezary Łazarewicz, dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Tu zaskoczenia nie ma. Jury przyznało reportażowi, i to chyba pierwszy taki przypadek, żeby nie było śladów, sprawa Grzegorza Przemyka. Za tę książkę Cezary Łazarewicz dostał ten słusznie zresztą tę nagrodę. Czytając teraz reportaż Łazarewicza, przesuwamy się w czasie jak w kondukcie pogrzebowym, krok za krokiem. Prawdę znamy od samego początku, ale ta książka mówi o strukturze kłamstwa, o tym jak kłamstwa układają się w system. Czytamy dziś na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jest to no, bardzo wnikliwa analiza tej sprawy, którą poprzedziła długa, żmudna kwerenda akt, co wiem i za co ogromny szacunek autorowi składam. Jeszcze raz składamy gratulacje, bo mówiliśmy o tym serwisie o 6:00, no i też przede wszystkim polecamy Państwu tę książkę, bo jest dobra. Gazeta Wyborcza dziś w ogóle kulturalna, jeśli tak można to powiedzieć, bo winieta troszkę nawiązuje do tego, co chyba do kolorów Van Gogha, prawda? No tak. No właśnie, wkrótce premiera filmu Twój Vincent to okazja, by wspólnie nacieszyć się pięknem i sztuką. No i dziś pierwszy odcinek opowieści Po co nam piękno, ile kosztowało ono Van Gogha w Gazecie Wyborczej. Nasz dziennik przypomina o tym, że zaczął się październik, czyli miesiąc poświęcony przez Kościół modlitwie różańcowej. Trybunał dziś publikuje niepublikowany do tej pory wywiad z zmarłym Wiesławem Michnikowskim. To dziś też anonsuje na swojej pierwszej stronie. O powszechnej kasie ubezpieczeń pisze Puls Biznesu. Sojusz z PZU to już historia, więc PKO BP nie ma wyjścia. Buduje drugą nogę biznesu. Może sporo zdziałać w detalu. Pisze. Przez ogromny szacunek dla artystki powiem tylko, że na pierwszych stronach tabloidów jej dramat rodzinny po stracie córki. I tutaj postawię kropkę. Natomiast Przegląd Sportowy dziś pisze o tym, że no, w Legii nie dzieje się dobrze i tak chyba... Z czego wnosisz? Nie wiem, no myślę, że 0-3 to nie jest wynik, który pan Romeo sobie wymarzył. No ale dziś sporo na ten temat w Przeglądzie Sportowym. Dziękujemy. To poranna prasa. Krystian Hanke. Za 15 minut będzie 7:00. Wspomniałeś pana Wiesława Michnikowskiego. My także wspominamy. Bo we mnie jest seks gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. Obezwładnia kobietę od bioder po biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kiedy zmysłów pożogą ogarnia ten bies, nierzadko jej kres wśród bólu i łez. Lecz gdy ofiarę trawią żarem, to stwierdzić muszę,

urywki z kalendarza. No i wystąpi przed Państwem laureatka nagrody Mistrzyni Mowy Polskiej, Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena, ale nie sama. Dzień dobry. Dzień dobry. Sierżant Muraszko, Wojskowa Komenda Uzupełnień. Zapraszam do środka, proszę tutaj. Proszę, może sobie pan buty zdejmie. Szanowna pani, jestem na służbie, regulamin nie pozwala nam... Proszę oczywiście wejść w butach, zabrudzić mi cały dom, proszę pana, zapraszam. Jeżeli pan uważa za słuszne, zawalić mi obornikiem cały dom, zapraszam, bardzo proszę. Przyszedłem do pani z wezwaniem. Tak? W sprawie stawiennictwa się na coroczne... Kogo? Coroczne. Aha. Manewry. Mhm. Żołnierzy rezerwy. Mhm. I mam wezwanie tu dla pana Mateusza. Wróć! Do Tadeusza. A to nie, Tadeusza nie ma, wie pan. To się zdarzyła, no, taka przykra sytuacja, że wyjechał w delegację. Bardzo przykra. Bardzo przykra, że tutaj przepłakałam noce. Wyjechał w delegację, wie pan. Także Tadeusza nie ma. To nie ma. Proszę go nie aresztować. Proszę pana, proszę nie aresztować Tadeusza. Naprawdę, on jest w porządku, tylko po prostu pojechał delegować się. Szanowna pani, to już czwarty raz. Za pierwszym razem złamana noga. Ale no, bo była taka sytuacja. Za drugim razem śmierć matki. Bo zmarła w końcu. Taka sytuacja się zdarza, że w końcu zmarła. Trzecim razem śmierć żony. Bo była taka sytuacja. Ja się źle poczułam tego, tu ten, a potem już się lepiej poczułam, nie? Także nie, i potem już nie zmarłam. A teraz podróż. Zdecydowałam, że nie umrę. Proszę? A teraz podróż. A teraz podróż, tak on wyjechał, proszę go nie aresztować. Nalać panu winka? Szanowna pani, na służbie wykluczone. Poproszę pół szklanki. Niech się pan napije. Sama robiłam. Samiusieńka robię. Dobra? No, szanowna pani, wspaniały trunek. No wie pan, sama robiłam naprawdę. Wyczuwam nutkę jabłek. A sama kradłam. Charakterystyczna nutka karbidu. A sama dosypywałam, sama. I siarki. A to też dolewałam i dosypywałam. Wspaniały też kolor. Zorganizowałam siarkę w płynie i w proszku. Także. Wspaniały kolor i ta temperatura. A, bo ja mam, wie pan, panie Muraszko, panie sierżancie Muraszko, ja mam piwnicę, także w piwniczce mnóstwo wina, wie pan. Po godzinie. Helena, ty znasz Marilyn Monroe. Znam. A ja 55 lat temu pracowałem w telewizji i właśnie tegoż 2 października puszczono pierwszy raz, wyemitowano Jacka i Agatkę. Przestań, a ja 105 lat temu, 2 października, płynęłam z Charlie Chaplinem promem, bo on się akurat osiedlał w tym dniu w Stanach Zjednoczonych. To, i co powiesz na to? A ja! Janek, przestań, proszę cię. A ja właśnie z Jankiem też, no, Henrykiem Dąbrowskim, 223 lata temu pobiliśmy Prusaków pod Bydgoszczą. A ja! To Joanna Kołaczkowska i gościnnie Robert Rezner. No właśnie, a moglibyśmy się tak licytować. Znaczy oni by mogli, jak sądzę. Dziękujemy bardzo. Urywki z kalendarza. Pani Helena powróci za tydzień. Zapraszamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Tu trójka. Za 6 minut będzie 7, za 6 minut serwis. A ci na liście jak?